Witamy naszych miłych gości. Jedną rozpoznaję z Islandii, drugą twarz nie rozpoznaję, ale się uśmiecham. Po nabożeństwie będziemy mieli czas, żeby jeszcze porozmawiać i lepiej się poznać. A teraz poproszę Michała, aby podzielił się z nami krótko Bożym Słowem. Chwała Bogu. Chwała Bogu. O, od czego zacząć? W psalmie 42 powiem wam, poruszyły mnie dwa wiersze. Drugi i trzeci. Psalm 42, wiersz drugi i trzeci. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga. Powiem wam, zastanawiałem się nad tym psalmem i taka rzecz mnie poruszyła w tym, że Dawid, jak był ścigany przez Saula, ukrywał się w okolicach pustyni, znaczy na pustyni Negev, w okolicach Engedi, w miejscach, gdzie było mnóstwo jaskiń i źródeł. I też tak jak wiemy dobrze, że Dawid pisał psalmy ze swoich doświadczeń, z tego, co przeżywał, co doświadczał, co przechodził. Też gdybyśmy spojrzeli do Nowego Testamentu, nasz Pan posługiwał się też różnymi porównaniami, przykładami, no, można by powiedzieć, z życia wziętymi. I Dawid też, tak jak wspominał o tym jeleniu pragnącym, pijącym te wody płynące. Myślę, że tak ciekawie użył takiego obrazu, porównania młodego jelenia, który uciekał przed myśliwymi. Po długim pościgu wchodzi on do zielonej oazy Engedi, gdzie można odpocząć po długiej i trudnej ucieczce od gorącego słońca, przy chłodnych wodach strumienia płynącego dnem tej wąskiej doliny. Myślę też, że Dawid, przechodząc takie doświadczenia, był zmęczony też, pragnął przyjść do Boga w pokoju, nie będąc już ściganym przez Saula, przez doświadczenia, które go zniechęcały do tego życia, które prowadził na tym wygnaniu, można by powiedzieć. Też powiem wam, zauważyłem w tych słowach, które tu Dawid wyraził w psalmie, tęsknotę do Boga. Też słyszałem takie ciekawe porównanie, które no, bardzo mnie poruszyło i zastanowiło, że ktoś powiedział, że gdybyśmy szli pustynią i ten ktoś opowiadałby mi o szklance wody, jaka ta woda jest zimna, jaka ona jest orzeźwiająca, jaka jest wspaniała, jak dobra, czy wystarczyłoby mi to jego opowiadanie, czy nie powiedziałbym raczej, daj mi tej wody się napić, gdyż jestem spragniony, nie opowiadaj mi o tej wodzie, jaka ona jest cudowna i wspaniała. Myślę, że każdy z nas by tak zareagował, odpowiedział. Także cieszę się też z tego, że możemy stanąć przed Bogiem, ja i wy możemy stawać przed Bogiem, że tak jak Dawid też, jestem o tym przekonany, że pragnął i stawał przed Bogiem i wiedział, że tylko Bóg może ugasić to pragnienie tego, żeby wysłuchał go i wyratował go z tych wszystkich doświadczeń, gdyż wiem, i my możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy ścigani nieraz doświadczeniami, różnymi próbami, ale wiem jedno, że w naszym sercu, w naszych sercach powinna być tęsknota do tego, żeby przyjść do Boga, bo tylko On może rozwiązać nasze problemy, doświadczenia. Może i nawet pomijając te problemy i doświadczenia, ale chodzi o to, żeby ta tęsknota była w sercach każdego z nas nieustannie, żebyśmy byli wręcz chorzy z miłości, jak jest napisane w Pieśniach nad Pieśniami. Chorzy z miłości do Niego. Chwała niech będzie Jemu. Amen. Kochany Ojcze, dziękujemy, że przez Pana Jezusa Chrystusa możemy przyjść i stanąć przed Tobą. Mamy pośrednika, który umożliwia nam przyjście przed Twój tron, do Twojej świętej obecności. Dziękujemy, że nasze pragnienie, nasza tęsknota może być zaspokojone w Twojej obecności. Modlimy się, byś i dzisiaj każdemu z nas dał doświadczenie tego, że jesteś tutaj z nami, że jesteś obecny na tym skromnym miejscu, widząc pragnienia naszych serc, widząc też nasze utrapienia, widząc te różne ciężary, które dźwigamy i często jesteśmy spragnieni Twojego pocieszenia, spragnieni nadziei, ufności, że to wszystko obrócisz ku dobremu, że w tym wszystkim uwielbisz się, Panie, przez cokolwiek przechodzimy, z czymkolwiek się zmagamy, że możemy znaleźć u Ciebie dobrą nadzieję, że to nie jest bez sensu, że to nie jest jakimś dziełem przypadku, że to nie jest jakiś ślepy traf, ale że jest nad nami wszechmogący Bóg, który panuje, który za kulisami działa, który w swej mądrości i opatrzności objawia się w naszym życiu, w tych wszystkich różnych rzeczach. Daj nam, Panie, dzisiaj na nowo doświadczyć tej pewności, tej ufności, że mamy Ojca w niebie, który nas kocha, który jest blisko nas i który daje się znaleźć tym, którzy Go gorliwie szukają. Niechaj Twój Święty Duch dopomoże nam dzisiaj szukać Ciebie i doświadczyć tego cudownego, radosnego odnalezienia Ciebie, napicia się tej żywej wody, którą Ty masz dla nas. W Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Amen. Ojcze, Wszechmogący, tak chcę prosić Ciebie, żebyś pomógł nam w takim codziennym szukaniu Ciebie. W chwilach dobrych, w chwilach złych, nie tylko wtedy, kiedy zawodzą okoliczności czy możliwości nasze i jesteś jedyną deską ratunku, ale też wtedy, kiedy wszystko jest dobrze i kiedy możemy mieć nadzieję w Tobie, polegać pomimo tego, że sprawy się dobrze układają, to i tak pamiętać, że wszystko pochodzi od Ciebie, że Ty dajesz, Ty zabierasz. Też, Ojcze, modlę się o cały czas pragnienie w sercu, by być bliżej Ciebie, by poznawać Ciebie lepiej, by kochać bardziej i służyć z serca Tobie. Tego pragnę dla siebie i dla, modlę się o moich braci i siostry. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, ja też znoszę swój głos, swoje serce do Ciebie z wielką nadzieją, że jest to głos jednomyślny serc naszych tutaj, jak się gromadzimy. Znoszę głos, Panie, by Ciebie uwielbić, wychwalić, ale też i prosić o światło do naszych serc, byśmy zobaczyli, że nasze serca tak naprawdę potrzebują Ciebie, Panie, że bez Ciebie wysychamy, bez Ciebie nasze serca ogarnięte są mrokiem, nasze umysły plączą się i gubią w pożądliwościach i nawet w grzechu. Panie, bez Ciebie nie wytrzymalibyśmy nawet 5 minut. Ale dzięki Ci, Panie, za to, że nie jesteś daleko, za to, że zamieszkałeś w nas przez swojego Ducha i możemy z ufną odwagą przystępować do Tobie. Prosząc też w wierze, że Ty zaspokoisz nasze problemy, nasze potrzeby, że dasz nam się napić tej wody żywej. Panie, za każdym razem, gdy prosimy Ciebie, doznajemy Twojego pokrzepienia, pocieszenia, a w chwilach złych, kiedy czasem jest ten mrok i czujemy, że gdzieś oddalamy się od Ciebie, to też doświadczamy, że Ty świecisz swoim światłem, że przyciągasz, że nawołujesz, że jesteś tym, który nas poszukuje cały czas. Dzięki Ci za to, Panie. Daj nam to światło, daj nam tą mądrość, byśmy zawsze wołali do Ciebie, w każdym czasie, dobrym czy złym. I dzisiaj stoimy, Panie, i wołamy. Ratuj nas, błogosław nam, ucz nas, pokrzepiaj. Daj nam, Panie, do serc Twoją miłość, Twoją dobroć, byśmy żyli zgodnie z naszym powołaniem. byli Tobie mili. Amen. Amen. Amen. Któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Ty okażesz wierność Jakubowi, łaski Abrahamowi, jak pod przysięgą obiecałeś naszym ojcom za dawnymi. Panie, to Twoja łaska sprawiła, że jesteśmy tutaj. Tu i teraz. To Twoja łaska sprawiła, że dotknąłeś się naszych serc, Panie. Dzięki Ci. Że przemieniasz nas. Ja dziękuję Ci, Panie, za to, że okazałeś nam miłosierdzie. Za miłosierdzie, które powoduje, że tęsknimy. Tak naprawdę tęsknimy za Twoją obecnością. Tęsknimy za społecznością z Tobą. Każdego dnia, Panie. To pragnienie też od Ciebie pochodzi. To Ty sprawiasz wszystko w naszym życiu. Dzięki Ci. To Ty jesteś dawcą naszego życia. Panie, jestem Ci wdzięczny. I tak bardzo, Panie, proszę. Proszę. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa o to, żeby to Duch Święty prowadził nas. Tak, Panie, prosimy. Żeby to Duch Święty prowadzał nas tą tylko jedyną prawdę. Panie, jedyną prawdę. Żebyśmy, Panie, umieli być prowadzeni przez Ciebie. Żebyśmy umieli słuchać Twojego głosu. I żebyśmy umieli być posłuszni, Panie. Tak, Boże. Bo jesteś świętym Bogiem. Żebyśmy, Panie, zdawali sobie sprawę, że przed kim my stajemy dzisiaj, tu i teraz, Panie. Stajemy przed świętym, wszechmocnym Bogiem. Panie, to jest przywilej i łaska. Jestem Ci, Panie, wdzięczny za wszystko. Amen. Chwała, Amen. We mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynieść owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo bez mnie nic nie jesteście w stanie uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i usknie. Tak jest, zbiera się, rzuca w ogień i płoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Jak mnie ukochał Ojciec, tak i ja was ukochałem. Trwajcie w miłości mojej. Amen. Amen. Boże Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za Twojego Syna, którego nam dałeś na tę ziemię, aby przyszedł i zbawił nas, i kupił swoją najcenniejszą krwią po grzech i dał nadzieję na życie Królestwa Niebieskiego. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że umarłeś za nas. Przepraszamy Cię za nasze niedoskonałości. Tak, Panie, wybacz. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Dziękujemy Cię w naszych sercach za to, że jesteś. Zastanowiłeś na naszych drogach, że wyciągnąłeś nas z tych ciemności, które świata. Dzięki. Że wyciągnąłeś do nas rękę pierwszy, że włożyłeś w nasze serca, w nasze umysły, w nasze ręce cudowne słowo Boga. Dzięki. Dziękujemy Ci za Twoją cierpliwość. Jesteśmy Ci za to wszystko wdzięczni. Uwielbiamy Cię, Panie, że jesteś, że możemy przed Tobą klęknąć, że możemy z Tobą porozmawiać, że możemy się Tobie, Ciebie doradzić, że możemy o Ciebie prosić, że możemy po prostu mieć kontakt realny z Tobą, Panie, z Tobą, jedyny i prawdziwy. Panie Boże, Ojcze Niebieski, tak bardzo Cię kochamy, tak bardzo Cię uwielbiamy. Proszę Cię, Panie, o ten zbór, do którego ja należę, którym jestem w tej chwili. Proszę Cię, aby te bracia i siostry byli napełnieni łaską do Pana, aby ten Duch Święty rozpierał te mury w naszych sercach, zamieszkał, oczyszczał, zabierał serca kamienne, a dawał serca mięsiste. Proszę Cię o zdrowie, Panie, o zdrowie naszych braci i sióstr, o zdrowie cielesne, o zdrowie duchowe. Proszę Cię o zdrowie naszego perkusisty Adasia, aby żył zdrowy i był z nami, bo nam go brakuje, jakiego nie ma. Prosimy Cię, Panie, prosimy Cię o zdrowie naszego pastora, o zdrowie jego żony, o zdrowie wszystkich braci, o tą Kasię, którą nie ma, też ona też. Prosimy, Ojcze, zmiłuj się. Chcę zdrowić, proszę Cię, składam prośby od całego zboru do Ciebie, Panie. Tak, o uzdrowienie całego zboru, duchowo i cieleśnie. I dziękuję Ci za wszystko, że ja mogę tu dzisiaj być, za cudowną pogodę, za to, że po prostu ja Ciebie kocham, Panie, ponad życie, bardziej niż swoje życie. Dziękuję Ci. Dziękuję. Ojcze Niebieski. I proszę o błogosławieństwo dzisiejszego nabożeństwa, aby Słowo Boże, które będzie dzisiaj rozważane, tak, Panie, i mówione, aby dotykało serc. Prosimy. Aby serca się otwierały, abyśmy wyszli stąd podbudowani, prosimy, napełnieni łaską Ducha Świętego. Za to wszystko Ci, Panie, dziękuję, za to wszystko Ci jestem wdzięczna. Jesteś uwielbiony w moim i w naszych sercach. Dziękuję Ci, Boże Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ziemia stworzona mocą Twoją. przed tronem Twym. Wywyższam Królu Cię, Twe imię. Któż jest jak Ty? Któż taki jest jak Ty? Cieszyć się z tego, co dałeś nam, co przygotowałeś i co jeszcze masz, Panie, z Panem. błogosław Pani ten dzisiejszy rano, to zgromadzenie, błogosław siostry, błogosław braci. Prosimy. Otwieraj serca nasze Pani. Błogosław tych, którzy nic dzisiaj nie mogą być. Prosimy. Pomóż do stanu zdoła. Pomóż Pani, żeby doznali też tej łaski, uzdrowienia, usilenia, pokrzepienia, by mogli naśladować Twoją obecność do Pani. Pani się tym zdobył, cieszyć się, Panie, że Ty jesteś z nimi. Tak dziękuję Ci, Boże, że słyszysz Pani naszą modlitwę i że Ty jesteś gotów, Panie, by odpowiedzieć nam, by uczynić to, co dla nas najlepsze. Dziękuję Ci, Ojcze. Pokonstruj też słowo Twoje. Daj, by dotykało się naszych serc. I Twoje imię będzie uwielbione i błogosławione. Amen. Amen. Panie nasz, Ty jesteś pasterzem naszym. Ty szukałeś nas spośród tego świata, znalazłeś, przyprowadziłeś nas do siebie. Ty, Panie Jezu, oddałeś nas życie swoje, umiłowałeś nas bowiem do końca. Wielka bowiem jest Twoja miłość, Panie. Twoja miłość przymusza nas do Ciebie, abyśmy Ciebie przychodzili, prosili Cię, wysławiali Cię, wywyższali Twoje święte imię. Dzięki Ci, Panie, za to, że możemy pośród zgromadzenia wywyższać Twoje imię i wzywać Ciebie jako naszego Boga i Ojca. Chwała Tobie. Dzięki Ci, Panie, za to, że jesteś pośród nas w swoim świętym duchu, że my jesteśmy Twoim ludem, a Ty naszym Bogiem. Amen. Chwała Tobie. Amen. Jak deszcz ożyw dziś suchą ziemię naszych serc, przyjdź jak deszcz na spragniony świat. Dotknij nas tak jak wiatr, rozpędź smutek, otrzyj łzy, zabierz tam, gdzie się radość zmienia strach. się. Pokaż swoją chwałę. Przyjdź jak deszcz, Panie nasz, umyj góry, żal i ból. Pozwól dziś, niech nadzieja kwitnie. Co złe zniknie gdzieś, nowy dzień nastaje już. Jesteś jak słońce, las pochmurny czas. Wszystko dziś nowe staje się. Dziękujemy, nasz Ojcze, że w Panu Jezusie Chrystusie obdarowałeś nas wszelkim błogosławieństwem niebios. Dziękujemy, że prawdziwie przychodzisz i udzielasz nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Wzmacnij naszą wiarę, pobudzaj nasze oczekiwanie. Pomóż nam przy Tobie trwać, kiedy przychodzi zniechęcenie. Daj nam łaskę szukać Ciebie w każdym czasie i wylewać przed Tobą nasze serca, aby deszcz Twoich błogosławieństw mógł zraszać nasze serca jak suchą ziemię, która budzi się do życia i wydaje plon. Prosimy, byś i teraz otworzył nasze uszy, dał nam łaskę oglądania cudowności Twego Słowa. Błogosław Pawła, który będzie z nami się dzielił, i daj mu odwagę i mądrość, i trzeźwość, jasność przekazu i w mocy Ducha Świętego. Mów do nas, Ojcze. Pragniemy Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa prosimy. Amen. Usiądźmy, proszę. Kochani, ja również chciałbym z tego miejsca się przywitać. Witam Was zatem serdecznie. Cieszę się, że tak licznie przybiliśmy dzisiaj, żeby wywyższać Pana Jezusa, żeby słuchać Słowa Bożego. Bardzo cieszę się, że mogę znowu stanąć przed Wami i podzielić się tym, co Bóg kładzie mi na sercu. I dzisiaj kontynuujemy rozważanie listu Jakuba. Nie wiem, czy mnie słychać z tyłu. Tak? Okej. Otwórzmy, kochani, Biblię nasze na rozdziale drugim i dzisiaj przeczytamy cały rozdział drugi. czytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej od pierwszego wersetu. List Jakuba, tak. Bracia moi, niech wiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, Pana chwały, będzie wolna od względu na osobę. Gdyby bowiem na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotym pierścieniem i we wspaniałej szacie i przyszedłby też ubogi w nędznym stroju, a wy zwrócicie oczy na tego, który ma wspaniałą szatę i powiecie, ty usiądź tu w zaszczytnym miejscu. Do ubogiego zaś powiecie, ty stań tam lub usiądź tu u mego podnóżka. To czy nie czynicie różnicy między sobą i nie stajecie się sędziami o przewrotnych myślach? Posłuchajcie, moi umiłowani bracia, czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują? Lecz wy wzgardziliście ubogim. Czyż to nie bogaci was uciskają i nie oni ciągną was do sądów? Czyż nie oni bluźnią zaszczytnemu imieniu, od którego jesteście nazwani? A jeśli wypełniacie królewskie prawo zgodnie z Pismem, będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie, dobrze czynicie. Lecz jeśli macie wzgląd na osobę, popełniacie grzech i jesteście osądzeni przez prawo jako przestępcy. Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich. Bo ten, który powiedział, nie będziesz cudzołożył, powiedział też, nie będziesz zabijał. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą prawa. Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie się nad tym, który nie czynił miłosierdzia. A miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz ktoś może powiedzieć, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg? I dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka swego syna na ołtarzu? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki wiara stała się doskonała. I tak wypełniło się pismo, które mówi, uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. Podobnie i nierządnica Rahab, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą? Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Kochani, rozważając ten rozdział, dużo i często zastanawiałem się, co Bóg chciał przez to powiedzieć, co Jakub chciał powiedzieć swoim braciom, pierwotnym czytelnikom listu. i zazwyczaj zdarzało mi się bardzo szybko przez ten rozdział przejść. Ponieważ widziałem tutaj takie dwie lekcje, które zawsze myślałem, że są tak oczywiste, że właściwie co tu rozważać. No bo jaskrawy przykład pogardzenia biednym na rzecz bogatego. Albo ten drugi jaskrawy przykład, że wiara bez uczynków jest martwa. No, wydaje się to takie oczywiste, że właściwie do dojrzałego zboru może nawet nie wypada głosić z tego rozdziału, no bo co ja mógłbym wam powiedzieć tutaj? I z jednej strony jest to prawda, bo patrząc na was, mówiąc do was, bardzo się cieszę, że wiem, do kogo mówię. Wiem, że nie mówię do ludzi, którzy gardzą jedni drugimi. Wiem też, że nie mówię do ludzi, którzy chlubią się pustą, bezowocną wiarą, a życie ich miałoby być inne. A z drugiej strony bardzo cieszę się, że będę mógł wam z tego rozdziału powiedzieć trochę o sobie, ale przede wszystkim największa radość dla mnie jest taka, że czytając te słowa mogę wspólnie z wami dojrzeć Chrystusa, który jest w tych słowach objawiony, a przynajmniej jakiś aspekt z jego charakteru. Jakub pisze: bracia moi, niech wiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, Pana chwały, będzie wolna od względu na osobę. Te słowa o względzie na osobę pojawiają się w Biblii kilka razy i chciałbym wam przeczytać najpierw z Księgi Trzeciej Mojżeszowej, gdzie one się pojawiły. I to jest rozdział 19, werset 15. Nie będziesz postępował niesłusznie w sądzie. Nie będziesz miał względu na osobę ubogiego i nie wyróżniaj osoby bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził swego bliźniego. I jeszcze jeden werset, to już będzie z piątej Księgi Mojżeszowej. Nie będziesz naginał sądu, to jest 16 rozdział, 19 werset. Nie będziesz naginał sądu, nie będziesz miał względu na osobę i nie będziesz brał daru, gdyż dar zaślepia oczy mądrych i wypacza słowa sprawiedliwych. Największe podobieństwo myśli, którą chciał przekazać Jakub, widzę właśnie w tej księdze trzeciej i w tym wersecie i może nawet w całym jego kontekście. Zobaczmy, jak podobnie układają się słowa z tego 19 rozdziału. Ja będę teraz czytał cztery wersety. Nie będziesz postępował niesłusznie w sądzie, nie będziesz miał względu na osobę ubogiego i nie wyróżniaj osoby bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził swego bliźniego. Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród swego ludu. Nie będziesz nastawał na krew swego bliźniego. Ja jestem Pan. Nie będziesz w swoim sercu nienawidził swego brata. Będziesz upominał swego bliźniego i nie zniesiesz u niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do synów swego ludu, lecz będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Ja jestem Pan. Jakub podobne słowa mówił w swoim liście i w swoim tutaj właśnie wystąpieniu. Od ósmego wersetu zobaczmy jeszcze raz. A jeśli wypełniacie królewskie prawo zgodnie z Pismem, będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie, dobrze czynicie. Lecz jeśli macie wzgląd na osobę, popełniacie grzech, jesteście osądzeni przez prawo jako przestępcy. Czyli widzimy wyraźnie, że Jakub przeciwstawia sobie miłość bliźniego i to tę miłość, która się Bogu podoba, tutaj jest ona rozwinięta trochę, przeciwstawia ją grzechowi i to bardzo konkretnemu grzechowi, bo wymienionemu dokładnie w taki sam sposób w prawie mojżeszowym. Zatem nie ulega wątpliwości, że mamy tutaj do czynienia z bardzo poważną przestrogą. I tak jak kiedyś szybko przez ten rozdział przelatywałem, tak dzisiaj przyznam wam się, kochani, że już tak na to nie patrzę. Jest ten rozdział dla mnie bardzo ważny i chcę się w nim zobaczyć, chcę, żeby dzięki temu słowu moje serce było rozświetlone, żeby przyszło światło do mojego życia. I wiecie, są te słowa używane w kontekście sądu. Można by było pomyśleć, że no, ja nie jestem sędzią, ja nie sądzę, więc to może niekoniecznie do mnie. I rzeczywiście, gdyby przyszło mi osądzić kogoś, no to muszę zastosować te słowa i sądzić sprawiedliwie, czyli nie mieć względu na osobę. Ale jako, że nie jestem sędzią, no to może to troszeczkę nie do mnie. No właśnie, ale czy rzeczywiście nie jest to do nas? I Jakub na przykład na ten przykład względu na osobę podaje taką historię, nie wiem, czy prawdziwą, czy może to jest tylko taki obraz, żeby nam pokazać bardziej praktycznie, jak to może wyglądać i w rzeczywistości wychodzić. I mówi o człowieku, który przychodzi na zgromadzenie. O dwóch właściwie. Jeden, no to wiadomo, to jest bogaty. Tutaj pierścień na palcu, w tamtych czasach pewnie to i ta szata pewnie rzeczywiście dużo mówiły o człowieku. To był pewnie autorytet. To można by było pomyśleć, że jest to człowiek godny tego, by się od niego czegoś nauczyć, coś od niego przyjąć. No a ten drugi, no to raczej symbol człowieka, któremu się w życiu nie udało i no co, obdartus, tak, szata taka niezbyt okazała, więc pewnie nieudacznik, więc może Pan mu nie błogosławi. Nie wiem, jakie myśli mogą się rodzić w głowie człowieka obserwującego tak dwa jaskrawie spolaryzowane przykłady. No ale właśnie, pierwsza myśl to taka, że sędzią w tym przypadku może stać się każdy. Czyli na tym naszym zgromadzeniu każdy z nas, który obserwuje, już jest tutaj nazwany jako ten, który w swoich myślach przeprowadza pewien sąd. I może to nie jest jeszcze taki sąd, który skutkuje czynem takim konkretnym, wiecie, jakimś oskarżeniem kogoś albo uniewinnieniem kogoś, ale coś się zaczyna dziać w sercu. Patrzymy, obserwujemy i już myślimy o jednym tak, a o drugim inaczej. I z tego opisu wynika jasno, że ten sąd odbywa się poprzez obserwację tych pozornych aspektów, tak, że jeszcze nikt z tymi ludźmi nie porozmawiał, jeszcze nikt nie zbadał ich serc, nie zjadł beczki soli, czy nie wiem co jeszcze, ale po prostu zobaczył, jak jest ubrany jeden, a jak jest drugi. Ale sąd już się rodzi w myślach. Jakub nazwał tych ludzi sędziami o przewrotnych myślach. I teraz my zastanówmy się, bo to troszeczkę są inne czasy i być może, chociaż ja wiem, z tymi strojami i z tym bogactwem to nic się chyba nie zmieniło. Do dzisiaj w naszym społeczeństwie są ludzie, którzy wzbudzają swoją sympatię przez wygląd swój, przez to, w jaki sposób są ubrani, jakim samochodem przyjechali, jaki uśmiech mają na twarzy, a drudzy może wzbudzają jakąś antypatię, bo są markotni, smutni, nie ubrani tak, jak trzeba. I czy my jesteśmy wolni od takiej, wiecie, pokusy osądzania drugiego człowieka pod tym względem? To może nie jest takie wyraźne i nie zawsze tak myślimy, że osądzamy, ale jest to Tak myślę. Jest to część naszej starej natury. Jesteśmy ludźmi, nie mamy wgląd w serce. Jesteśmy ludźmi, więc lubimy pójść w osądzie na tak zwaną łatwiznę, bo pewne rzeczy łatwiej jest ocenić tak szybko, po pozorach. To jest nasze naturalne ludzkie postępowanie i ja śmiem twierdzić, że nikt z nas nie jest wolny od tego. Chodzi mi o tą starą naszą naturę ludzką. Nikt z nas nie jest wolny, dlatego każdy z nas musi pomyśleć, czy w jego życiu nie zdarzyło się kiedyś, albo nie zdarza się permanentnie ocenianie drugiego po pozorach. I ja kiedyś popełniłem ten grzech w bardzo jaskrawy sposób i chciałbym się z wami podzielić świadectwem tego. Nie jestem z tego dumny, ani nie jest to dla mnie łatwe, ale miałem taki grzech w swoim życiu. Pojechałem kiedyś na post braterski. To był mój pierwszy post, te wiecie, kwartalne, gdzie bracia się zjeżdżają, z taką wielką nadzieją, że Bóg coś do mnie tam powie. Zachęcony jeszcze świadectwem brata, że tam Bóg go dotknął, no mnie też, ja też bym chciał. No i tu brat mi opowiadał o różnych ludziach, którzy tam przyjeżdżają i wiedziałem, że jeden taki, drugi taki, mniej więcej wiedziałem, kogo się tam spodziewać. I wiedziałem też, że będzie tam jeden z takich braci. Ja go zobaczyłem i nie podszedłem do niego. Dlaczego? Bo wiedziałem, że jest to człowiek, którego przeszłość jest mocno niechlubna. Jego przeszłość była wręcz w moich oczach tragiczna. On należał do subkultury satanistycznej i ja też kiedyś należałem i wiem, że to są ludzie byli, tak? Mówię o tych ludziach, którzy funkcjonują w takiej subkulturze. To nie są tacy, z którymi lubimy się spotkać. To wam zaręczam. Jeżeli nie znacie, to nie są ludzie mili. I ja wiedziałem, że on kiedyś taki był. I nie chciałem do niego podejść, bo pomyślałem, że może on jeszcze nie jest przemieniony. Może, wiecie, to jest takie myślenie w mojej głowie było. I tak patrzyłem na niego i w pewnym momencie usłyszałem głos w środku. Od razu mówię, nie słyszę głosów takich chorobowych. To taki głos sumienia był. Podejdź. Podejdź, pogadaj. I nie podszedłem, stchórzyłem. Pomyślałem sobie, że on mnie niczym nie ubłogosławi. I gdy już ten głos sumienia tak się przebił, że już chciałem podejść, to on już wyjechał. Cały następny kwartał z wielkimi wyrzutami sumienia. Może nie codziennie, bo nie codziennie o tym myślałem, ale gdy sobie o tym przypomniałem, słuchajcie, było mi tak wstyd, było mi tak źle, że na następny post to sobie powiedziałem, no pierwsze co, to do niego podejdę. I podszedłem. I wiecie co? Ta rozmowa to była jedna z największych błogosławieństw, jakie w życiu przeżyłem. Ten brat mnie tak ubłogosławił tym, co powiedział. Rozmawialiśmy kilkadziesiąt minut. I ja tylko, wiecie, tak jakby ktoś mi utlał na serce. Nie? Aż się popłakałem. I powiem wam, że od tamtego czasu na każdym poście nie podaruję sobie, żeby z tym bratem nie spędzić z 20 minut chociaż. I zawsze jest to dla mnie takie błogosławieństwo, że jak wyjeżdżam, to jest to, wiecie, na pierwszym miejscu prawie, że ta rozmowa z tym bratem. Nie wiem, czy on nas słyszy, albo może kiedyś usłyszy. Kochany braciszku, pozdrawiam cię z całego serca. No to jest... I wiecie, apostoł Paweł tak też w jednym z listów napisał, i tu posłużę się może cytatem z listów do Galacjan. A co do tych cieszących się uznaniem, jakimi kiedyś byli, dla mnie jest bez znaczenia. Bóg bowiem nie ma względu na osobę, ci więc, którzy cieszą się uznaniem, nic mi nie narzucili. Tu nie będę rozważał fragmentu i kontekstu listu do Galacjan, ale to jest troszeczkę ten kontekst. Czasami też myślimy, że przeszłość człowieka, albo jakieś nasze wyobrażenie o człowieku. To też jest, słuchajcie, sądzenie po pozorach. To też jest myśl przewrotna. To też może być naszym grzechem. Dlaczego to jest taki straszny grzech? No właśnie, bo może to nie jest straszny grzech, może to jest tylko no, taka, powiedzmy, kościelna obyczajówka. Nie, kochani, to jest straszny grzech, to jest okropny grzech i Jakub nie bez przyczyny poświęcił tutaj praktycznie cały rozdział na to, żeby to omówić, żeby nawołać ludzi, by się z tym rozprawili. Jest to straszny grzech przede wszystkim dlatego, że godzi on, zniekształca, uderza absolutnie w całe sedno i punkt miłosierdzia, jakie okazał nam Chrystus. Jeżeli myślimy o tym największym dziele Chrystusa, czyli o tym, że pojednał z Ojcem swoich wrogów, to musimy pamiętać, że to jest sedno naszego zbawienia. Każdy z nas w Jego oczach był niegodny. Każdy z nas miał taką przeszłość, że co miało wspólnego nasza przeszłość ze światłością Pana Jezusa? Co wspólnego miała nasza zdeprawowana natura z Jego czystym, świętym, bezgrzesznym życiem? A jednak On właśnie do nas przyszedł. Nie wybrał sobie ludzi, którzy mogliby zasłużyć na Jego względy. On wybrał tych, którzy w żaden sposób nie mogli zasłużyć. I nie myślmy teraz o sobie, że właśnie moralnie jesteśmy, albo byliśmy, tak? Niektórzy z nas moralnie byli raczej nienaganni, bo nie zabijali, nie cudzołożyli, nie kradli. I on tutaj mówi, w tym rozdziale również tego dotyka. Jeden grzech wystarczyłby, byśmy byli przestępcami całego prawa, byśmy nie mieli nic wspólnego z Ojcem. Praca Ducha Świętego w Kościele, w naszych sercach polega na tym, między innymi, że przekształca nas na obraz Pana Jezusa. Więc jeżeli nasza wiara ma mieć sens, nasze wyznanie ma mieć sens i to, kim jesteśmy, to musi to być wolne od tego grzechu. Musimy się pod tym względem upodabniać do Pana Jezusa coraz bardziej. I tutaj Jakub nawołuje, myślę, że nie bezpodstawnie, bo gdyby nie było to możliwe, to by tego nie pisał. On mówi, niech wiara nasza będzie wolna od tego grzechu. Jest to możliwe, jest to nasze powołanie. My musimy dołożyć wszelkich starań, żeby pójść za tą myślą. Ja czuję się przestrzeżony przez ten rozdział, przed tym, by nie sądzić po pozorach, by nie skłaniać się ku jednym ze względu na jakieś cechy zewnętrzne, by nie faworyzować drugich, bo to działa w dwie strony. To można, wiecie, wywyższyć tego pięknego, bogatego i ładnego, ale można też odwrotnie. Można też pogardzić tymi bogatymi, tymi dobrze ubranymi i powiedzieć, co to za kościół? To jest chrześcijanin w butach za 1000 złotych? Ja jestem chrześcijaninem, bo mam buty za 200 zł. 20. Można wpaść w taki kanał, że o, tu zbór wykształconych, ładnych, no to nie chrześcijaństwo. Można wpaść w taki kanał, że tu zbór obdartusów, przepraszam, ja tak używam takich, wiecie, skrajności, nie po, właśnie po to, żeby nikogo nie dotknąć, ale żeby pokazać taki model myślenia. Ten model myślenia gdzieś się gnieździ w naszej starej naturze. Oceniania, krytykowania, odrzucania jednych, faworyzowania drugich. I myślę, że, no nie wiem, może nie, ale ja miałem taki przypadek w życiu niejednokrotnie, dzisiaj się podzieliłem z wami jednym, ale niejednokrotnie ta myśl gdzieś zniekształciła moją społeczność z braćmi. Irytacja gdzieś się wdarła, faworyzowanie gdzieś się wdzierało. Jeżeli wy też macie w swoim życiu takie momenty, wracajcie do Jakuba, czytajcie ten rozdział. Bo jesteśmy tylko ludźmi, bo stara nasza natura gdzieś jeszcze się odzywa co jakiś czas. Druga myśl jest taka, że, i tu wskazuje na to Jakub, że ten sąd niesprawiedliwy, który rodzi się w myślach, rodzi się w sercu, może mieć skutki wręcz tragiczne w praktyce swojej. Bo to, co się w sercu rodzi, najczęściej, jeżeli nie jest ugaszone, jeżeli człowiek nie odwróci się od tego, to znajdzie swój upust w czynach. I tutaj Jakub w swoim wywodzie dochodzi do takich słów: wyście wzgardzili ubogim. Nie wiem, czy mówił do kogoś, kogo miał konkretnie na myśli, bo list ten jest, jak wiecie, takim listem powszechnym, tak, wysłanym do różnych zborów, do różnych braci rozproszonych, ale być może miał kogoś na myśli. W Biblii, w innych miejscach widzimy konkretne już takie historie, właśnie w liście do Koryntian apostoł Paweł pokazuje tą społeczność, gdzie ci bogaci zebrani w jednym kącie się najadają, upijają, podczas gdy ci drudzy, którzy nie mają nic, w jakimś swoim getcie, w drugim kącie są głodni. To jest skutek właśnie tego sądu. Gdzieś na początku było takie osądzenie, na początku była myśl gdzieś, tak, się zagnieździła. Ta myśl była nieugaszona i doszło do praktycznych nadużyć. Skutki są znane, nie jeden umarł tam, zasnął. Zobaczcie, jakie to jest wręcz groteskowe. Może w świecie nie, może w świecie to jest takie na porządku dziennym, ale jak groteskowe to wydaje się być w Kościele, pośród ludzi, którzy tworzą ciało Chrystusa. To jest wręcz, jak tak dobrze pomyśleć, to jest wręcz śmieszne. Bo dlaczego mamy... No, ja mówię tylko o tym przykładzie tutaj, tak? O tym bogactwie. Zobaczcie, co było przyczyną tego, że ktoś został pogardzony. Pieniądze. Kochani, przecież my wiemy, co to są pieniądze. Sława, bogactwo, jakieś takie rzeczy, które w Królestwie Bożym nie mają żadnej wartości. Same w sobie. A to właśnie te rzeczy stały się przyczyną do tego, by kogoś skrzywdzić, by kimś pogardzić, by kogoś niesprawiedliwie ocenić. Musimy też dobrze zrozumieć, że ten rozdział i Jakub nie chce napiętnować posiadania pieniędzy, nie chce napiętnować bogactwa jako takiego. To nie chodzi o to. Tu chodzi właśnie o tą głupotę, która kieruje naszymi cielesnymi, nie wiem jak to powiedzieć, no naszą cielesnością, tak? Że te rzeczy tak nic nie warte przysłaniają piękno, chrystusowe piękno w drugim człowieku. Bo Jakub pisze, że to są ludzie, których Bóg wybrał. Kochani, to jest... Patrzymy na kogoś, kogo Bóg wybrał, za kogo umarł Syn Boży, a my na to nakładamy filtr, jak z pism kolorowych. No przecież to jest... I to nie jest tylko śmieszne, to nie jest tylko groteskowe, to jest tragiczne i o tym też pisze tutaj Jakub. I myślę, że cała ta, cały ten wywód, cała druga część tego rozdziału jest właśnie po to tutaj. Kiedyś myślałem, że to są dwie niezwiązane ze sobą myśli, dwie nauki, które po prostu w tym rozdziale koło siebie leżą, ale nie. Ta druga część listu pokazuje, że ta pierwsza to nie przelewki. To nie tylko śmieszne, to nie tylko groteskowe, ale to jest tragiczne. Ja tego nie umiem, tak wiecie, pięknie w słowach oddać, ale Jakub to zrobił i mówi: tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. To jest mowa do dzieci Bożych, kochani, to jest mowa do nas. Jesteśmy wolni, Chrystus nas uwolnił od tej cielesności, możemy żyć inaczej, możemy być wolni od tego, o czym dzisiaj mówimy. A jeżeli się komuś coś takiego przydarzy, jeżeli gdzieś zauważymy, że jesteśmy uczestnikami tego, to pokutujmy, odwracajmy się, Bóg nas z tego uwalnia. Jakub wzywa, Chrystus wzywa i uwalnia. A jeśli ktoś myśli, że ujdzie cało, mając upodobanie w takim osądzaniu, w takim grzechu, myśląc, że to jest okej, to lepiej niech się obudzi z tego myślenia. I tu przechodzimy do drugiego, kolejnego wersetu, zaraz po tym, który cytowałem. Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie się nad tym, który nie czyni miłosierdzia, a miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. I tu, kochani, mamy bardzo mocne słowa. Mocne, ale bardzo prawdziwe. Chrystus jest Panem naszym i Zbawicielem. My, Jego dzieci, nie mamy upodobania w grzeszeniu. Więc do kogo jest tutaj powiedziane o tym sądzie bez miłosierdzia? Jakub nie pisze tego listu przecież do świata. On pisze ten list do zgromadzeń, do ludzi, którzy wyznają Chrystusa. Mówi do ludzi, którzy dopuszczają się tego typu grzechów. Jedni pokutują, drudzy nie wiedzieć czemu nie pokutują z tego, tylko dalej brną w ten grzech. Jest potrzeba mocnego uświadomienia i jednym i drugim o powadze tego. Ci, którzy pokutują, ci, którzy pokutujecie i pokutujemy, dobrze czynimy, bo to nas uwolni. Natomiast jeżeli nie pokutujemy, sąd bez miłosierdzia. I jeszcze, wiecie, jedną rzecz, chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jakub mówi, że mówi do ludzi, którzy chlubią się wiarą i mówią: ja mam wiarę. Nawet w tym kontekście tego, co dzisiaj mówimy. Są ludzie, którzy może się zasłaniają, może czynią właśnie to, o czym jest tu mowa, ale zasłaniają się, że mają wiarę. On im mówi: tak, macie wiarę. Demony też ją mają. Być może macie taką samą tylko. Może tylko mówicie, może tylko wyznajecie, może wasza wiara to tylko jakaś deklaracja. A gdzie owoc tej wiary? A czemu nie pokutujesz z tego, o czym ci dzisiaj mówię? Czemu brniesz w ten grzech i zasłaniasz się, że masz wiarę? I Jakub mówi też, do czego to można przyrównać? No do takiej sytuacji, gdy przychodzi głodny i zziemnięty człowiek i mówi: daj mi jeść, bo jestem głodny, ogrzej mnie, bo mi zimno. A ty mu mówisz: no tak, najedz się i ogrzej się, ale mu tego nie dajesz. Co to jest? To jest groteska. Nakarmiłeś tego człowieka tymi słowami? Ogrzałeś? Nie. Tak jak było mu zimno, jak był głodny, tak poszedł. I tak samo jest z tą wiarą. Wyznajesz wiarę? Wyznawaj. Ale jeżeli nic się nie zmienia, za tym wyznaniem nic nie idzie, to jest dokładnie to samo. To jest nic nie warte. Jakub tu mówi: marny człowieku, w jakim jesteś położeniu? Kochani, kończę. Natomiast chciałbym zostawić nas wszystkich z tą myślą. Módlmy się, żeby Bóg nas oświecał w tej sprawie. Byśmy byli wolni od tego grzechu. Byśmy byli podobni do naszego Pana, który nie ma względu na osobę. Bóg nie ma względu na osobę. W tym sensie prośmy o światło, prośmy o to, by jeżeli jest grzech, by wyszedł na jaw. Kochani, skoro to jest grzech, to też czasem wymaga napomnienia. Bądźmy gotowi na to, żeby wyświetlić się przed wszystkimi. Być może potrzebujemy otrzeźwienia, być może nie, ale na pewno musimy być świadomi, z czym mamy tutaj do czynienia, jak poważna jest to sprawa. Amen. Powstańmy, kochani bracia, siostry, i niechaj to słowo pracuje w naszych sercach, i poświęćmy chwilę na zareagowanie na to, co Bóg mówi do nas przez swoje słowo. Dzięki, Ojcze, że możemy być w miejscu, gdzie jest głoszone Twoje słowo. Dobrze jest być w takim miejscu. Ojcze, pomóż nam w tym codziennym naszym życiu, gdy przychodzą pokusy i mogą znaleźć dobry grunt w naszym starym myśleniu, w starym człowieku. Daj nam, Ojcze, w mocy Ducha Świętego, w przemienionym sercu, cały czas przemienianym, zwyciężać i odbierać te pokusy i przynosić dobre owoce. Dzięki, że Ty dajesz, Ojcze. Jeśli prosimy, to Ty dajesz, bo jesteś dobrym Ojcem. Chcesz dawać dobre rzeczy swoim dzieciom. Otwórz nasze oczy, Ojcze, jeśli w tej sprawie błądzimy cały czas, żebyśmy nie czynili względu na osobę. Amen. Amen. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, że Ty nami nie wzgardziłeś. Dziękujemy, że uniżyłeś się do nas, że przyjąłeś w Jezusie Chrystusie postać sługi. Stałeś się tak jak my, jednym z nas, braci. Uniżyłeś się do grzesznych ludzi, zagubionych, zakłamanych, brudnych, trędowatych w swoim grzechu. Uniżyłeś się do takiego miejsca, aby nas ratować, aby nas pojednać ze sobą, aby przebaczyć nam nasze grzechy i podnieść nas do godności dzieci Bożych. Wywyższyć nas z naszego poniżenia. I jakże pragniemy, by nasze serca były według Twojego serca w tej materii. Żebyśmy patrzyli na innych i widzieli ich w miłości Twojej. Nie oceniali, nie osądzali po pozorach, nie poddawali się właśnie tej cielesnej, przyziemnej, zmysłowej mądrości, która ocenia po rzeczach zewnętrznych. Panie, pragniemy takiego serca, jakie widzimy w Tobie, serce miłosierne, serce kochające prawdziwie, nie słowem, ale czynem i prawdą. Daj, byśmy i my za Twoim przykładem byli gotowi uniżyć się, byli gotowi stać się sługami innych i uważać innych za wyższych od siebie. Prosimy, dopomóż nam. Dopomóż nam miłować czynem i prawdą. Nie być obłudnikami, którzy mówią o wierze, ale kiedy przychodzi do działania, nie widać tej wiary. Daj nam, Panie, łaskę obfitować w uczynki miłości. Obfitować w wiarę, która się przejawia w naszym traktowaniu innych. W naszym znoszeniu tych, którzy są trudni do znoszenia. W cierpliwości i łagodności, napominając jedni drugich, zachęcając, budując. Prosimy, by Twój Święty Duch dopomógł nam przyjąć tą lekcję, którą dzisiaj nam dajesz i w praktyce stosować to, co dzisiaj mogliśmy zobaczyć w tym Słowie. Wielbimy Ciebie, Panie, za Twoją łaskę, na której możemy polegać i za Twoją pracę w nas. Chwała Tobie. Amen. Dziękuję, Ojcze, za to, że Twoje słowo jest żywe i skuteczne. Skuteczniejsze jak wszelki miecz obo sieci. Ja Ci dziękuję za to, że to słowo oczyszcza nas, odmywa nas, że ono nas zwraca. Ja Ci też dziękuję, Panie, za to, że ono objawia nam, że Ty przez wiarę zamieszkałeś w sercu każdego z nas, Panie. I że mamy teraz patrzeć na siebie tak, jak Ty na nas patrzysz, Panie. Dzięki Ci. Ja zdaję się sprawę z tego, Panie, z Twoich słabości, Twoich umowności. Ale tak bardzo, Panie, potrzebuję Twojej pomocy, Twojej łaski, żebym tego starego człowieka umiał zebrać z siebie. Żeby ta nowa natura, to nowe stworzenie było widoczne, ewidentnie widoczne w moim życiu. Dlatego proszę Cię, Ojcze, o błogosławieństwo. Abyś, Panie, aby Twoja miłość, ta Boża miłość była rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Proszę Cię o to, żebyśmy umieli patrzeć na siebie jako kamienie żywe. Te odrodzone, Panie, oczyszczone. Żebyśmy umieli budować się w ten dom duchowy. Ale to tylko i wyłącznie z Twoją pomocą, w oparciu o Twoją łaskę. Bądź przez to uwielbiony i wyczyszczony. Amen. Amen. Ojcze, dziękujemy za Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Jego imię znaczy Jahwe zbawia. Jahwe jest naszym zbawieniem. Ty, Boże, zanim świat powstał, wiedząc o wszystkim, zanim cokolwiek się stanie, wiedząc o tym, że człowiek, którego uczynisz, zgrzeszy przeciwko Tobie, odpadnie od Ciebie, przygotowałeś ofiarę za grzech człowieka przed założeniem świata. Trudno jest nam pojąć, dlaczego stworzyłeś nas, jeśli wiedziałeś, że Ciebie odrzucimy, że Ciebie zawiedziemy, że popadniemy w grzech i ta ziemia będzie pełna cierpienia, pełna zła, pełna krzywdy, pełna niewymownego bólu. Jedyne, co możemy robić, to podziwiać Twą miłość i Twą łaskę, że nie zostawiłeś nas w stanie naszego buntu, w stanie naszego upadku, w stanie winy i potępienia, ale przyszedłeś do tego całego zła, które jest owocem odrzucenia Ciebie, niewiary w Ciebie, samolubstwa, egoizmu, pobłażania własnym rządzom i podążania za pustymi myślami ludzkimi. Dziękujemy, że nie zostawiłeś nas w tej otchłani zła, ciemności, cierpienia, ale samego siebie ofiarowałeś na krwawym krzyżu, gdzie grzech całego świata został na Ciebie włożony, gdzie Ty sam zapłaciłeś cenę naszych win. Prosimy, byś przez swego Świętego Ducha i w naszych sercach wymalował obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Abyś pomógł nam podziwiać i prawdziwie dziękować i poddać się Tobie i doświadczać mocy krzyża, tego, co wydarzyło się tam na Golgocie, gdy Boży Syn umarł za nasze grzechy, gdzie rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, gdzie Ty, Ojcze, w Jego dziele objawiłeś swój triumf nad wszelką nieprawością, nad wszelkim złem, i nad wszystkimi zastępami ciemności. W krzyżu nasze zwycięstwo, w krzyżu nasze zbawienie, w krzyżu nasze uwolnienie, nasza nadzieja. Wielbimy Ciebie, Panie Boże nasz, za dzieło zbawienia, którego dokonałeś, ofiarując za nas swego Syna i wzbudzając Go z martwych po trzech dniach, dowiodłeś, że ta ofiara została przyjęta i że ta ofiara jest skuteczna po wszystkie wieki dla wszystkich, którzy wierzą, którzy patrzą na krzyż i nie widzą tam jedynie umierającego człowieka, ale widzą tam Syna Bożego, który dźwiga grzech świata, który płaci cenę naszego odkupienia. Daj nam i dzisiaj z pokorą, z wdzięcznością, z uwielbieniem jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, które przypominają nam o ciele Chrystusa, który ofiarował samego siebie i Jego przelanej krwi. Pobłogosław, prosimy ten chleb, który tak jak Pan Jezus nam nakazał, łamiemy i spożywamy na Jego pamiątkę. Ty, Panie Jezu, przed swoją męką, kiedy wziąłeś chleb, spożywając wieczerzę ze swoimi uczniami, złamałeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. A gdy było po wieczerzy, wziąłeś także kielich i pobłogosławiłeś go i dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was przelewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w wieczerzy, jedzą z chleba, piją z kielicha, w wyrazie swej wiary w dzieło zbawienia Pana Jezusa Chrystusa, aby pozostały stojąc i jadły z tego chleba i piły z tego kielicha, gdy bracia będą podawali. Te wszystkie osoby, które jeszcze nie zrobiły tego kroku całkowitego poświęcenia się Panu Jezusowi Chrystusowi, które wciąż jeszcze się wahają, które wciąż jeszcze patrzą na krzyż z daleka. To jest dla Ciebie, drogi przyjacielu, czas, by modlić się, by Bóg otworzył Twe oczy, byś oddał Mu swoje serce, byś uwierzył w Niego, który Cię umiłował i za Ciebie oddał swoje życie, abyś otworzył dla Niego swe serce i oddał Mu całe serce, wszystko, czyniąc Go Panem, pozwalając Mu rządzić w Twoim życiu, dając się ochrzcić, publicznie wyznając w ten sposób swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Proszę, aby te osoby, które nie biorą udziału w wieczerzy, usiadły i w tym czasie też modlili się. Wszyscy dalej módlmy się, bracia, siostry. Niech to będzie czas wspominania, dziękczynienia, uwielbienia i dedykacji naszego życia, naszemu Panu i Zbawicielowi. Powstańmy proszę wszyscy jeszcze do modlitwy. Dziękujemy, Ojcze, że w swej mądrości, w swej dobroci tak uczyniłeś ten świat, dając czas odpoczynku, jak i czas pracy. Dziękujemy za ten dzień, który możemy w pośród 7 dni tygodnia poświęcić na społeczność ze sobą wzajemnie, ale w tej naszej wzajemnej społeczności, na społeczność z Tobą. Dziękujemy. Dziękujemy i za ten dzisiejszy dzień, za tą pogodę, którą dałeś, za zdrowie i siły, którymi nas obdarzyłeś, że mogliśmy tutaj się zgromadzić. Prosimy, byś błogosławił pozostałą część tego dnia. Dał nam dobrze wykorzystać to popołudnie, odpoczywając w Tobie, prowadząc dobre rozmowy, dzwoniąc do tych, których nie ma tutaj z nami, czy do innych naszych przyjaciół, znajomych, rodziny, potrzebujących. Daj nam, Boże, dobrze wykorzystać ten dzień, aby był to czas odpoczynku, ale też czas czynienia dobra, bo to dobra rzecz, czynić dobrze w każdy czas. Prosimy o tych, których nie ma z nami, abyś działał w ich sercach, posilał, wzmacniał, leczył to, co słabe, chore. Prosimy. Prosimy o tych wszystkich, którzy słuchają nas, którzy są w różnych miejscach tego kraju i za granicą, poza zborem. Prosimy, byś dał im społeczność z braćmi, siostrami, abyś zatroszczył się, by mieli Kościół, Panie, gdzie będą mogli się zgromadzać w Twoim imieniu, w gronie braci i sióstr, by się budować, by się wzajemnie pobudzać do dobrych uczynków i pobożności. Oddajemy Tobie cześć i chwałę i prosimy, prowadź nas w tym nadchodzącym tygodniu na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam pamiętać o Tobie, wielbić Ciebie, szukać Królestwa Twojego i Jego sprawiedliwości, czcić Ciebie każdą myślą, każdym słowem i czynem. Dopomóż nam, bo wiesz, żeśmy prochem, wiesz, żeśmy słabi. Udzielaj nam swego świętego Ducha w obfitości, mądrości z góry i wszelkiej zdolności, by być światłem, by być solą tej ziemi. Ku chwale naszego Boga, naszego Ojca, w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen. Usiądźmy, proszę. Wczoraj i przedwczoraj byłem na konferencji dla braci w Toruniu. Usługiwał nam brat Tim Savage ze Stanów Zjednoczonych, ale obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Brat, który przez 28 lat usługiwał w jednym zborze. Obecnie wraz z żoną i synem są w Wielkiej Brytanii i dlatego już po raz trzeci tutaj, czy czwarty nawet, byli w Polsce, usługiwali. Zachęcam gorąco do posłuchania tych wykładów, szczególnie braciom, ale nie tylko. W zasadzie był to wykład pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan. Rozdział po rozdziale, główne myśli, cenne dla każdego z nas. Były tam pewne rzeczy wyjątkowo skierowane do braci, ale myślę, że przekaz tego nauczania wszystkich nas zbuduje. Te kazania wkrótce pojawią się na stronie Razem dla Ewangelii. My na naszej stronie też zamieścimy linki. można posłuchać wcześniejszych jego kazań. Konferencja 2 miesiące temu, której on uczestniczył, dotyczyła życia Kościoła. Jak Bóg patrzy na Kościół i jak my powinniśmy postrzegać lokalny Kościół. Nie Kościół globalnie, ale właśnie lokalną społeczność. Wcześniejsza konferencja dotyczyła małżeństwa, życia małżeńskiego, relacji damsko-męskich, zarówno dla osób w stanie małżeńskim, jak i dla osób w stanie wolnym. Także też bardzo cenne, naprawdę wyjątkowe moim zdaniem spojrzenie na małżeństwo jako Boży zamysł objawienia się w tym świecie przez małżeństwo, ale również przez życie osób w stanie wolnym. Także polecam i te wykłady. I pierwsza konferencja, w której brałem udział i go tłumaczyłem, to wykład drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. Nie cały list, ale te główne elementy, w których apostoł Paweł mówi o Bożej mocy, która objawia się w naszej słabości. Widzicie, przy mojej słabej pamięci pamiętam wszystkie te jego wykłady, dlatego że głęboko mnie dotknęły. Dlatego gorąco was zachęcam do posłuchania tego, co jest, i mam nadzieję, że też sami będziecie tym zbudowani i poruszeni. Maciek słuchał ostatnio na tej konferencji, bo była transmisja na żywo. Wysłałem niektórym z was linki, niestety nie wszystkim, ale niektórym z was powysyłałem linki i mogliście słuchać na żywo, którzy mieliście taką możliwość. I Maciek słuchał i pisał do mnie, że jest zbudowany. Teraz nie słyszy, ale pisał do mnie. Zostaliśmy obdarowani przez braci z Torunia takim wyciągiem z tych nowych testamentów, tej nowej Biblii Gdańskiej. Tu jest Ewangelia Jezusa Chrystusa według świętego Jana i list apostoła Pawła do Rzymian. I na końcu też jest tutaj taki krótki traktat, krótkie studium biblijne oparte na Ewangelii Jana i wyjaśnienie drogi zbawienia. Także